V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Na 20-lecie Brico Marché nawet 20%. Za każde wydane 100 zł zwracamy teraz 20 zł na Twoje zakupy. Świętuj z Brico Marché. Tylko 27 i 28 stycznia. Regulamin promocji dostępny na stronie bricomarché.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z wielką przykrością przyjąłem to, że w Jerozolimie pominięto udział Polski po stronie aliantów, powiedział na wspólnej konferencji z prezydentem Izraela prezydent Andrzej Duda. Biskupi Europy zaapelowali, by o 15 w godzinę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau zapalić świece. Wiceszefowa Komisji Europejskiej spotka się jutro z ministrem sprawiedliwości, pierwszą prezes Sądu Najwyższego i z prezes Trybunału Konstytucyjnego. W Oświęcimiu trwają uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Jednym z gości obchodów jest prezydent Izraela Reuven Rywlin. Zakończyła się wspólna konferencja prasowa prezydentów Polski i Izraela. Był na niej Witold Banach. Witku, o czym rozmawiali obaj politycy? Po spotkaniu z prezydentem Izraela prezydent Andrzej Duda dziękował Reuvenowi Rywlinowi za przybycie na uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Panie prezydencie, ogromnie dziękuję za tą obecność. Ona stanowi widomy znak pamięci, ona stanowi widomy znak sprzeciwu wobec nieludzkiego traktowania, wobec nienawiści, wobec wszelkich form wrogości, zwłaszcza wrogości na tle rasowym, wobec antysemityzmu. Z kolei prezydent Izraela podziękował Polakom za ich działania w czasie II wojny światowej. Zawsze będziemy pamiętać, czcić i cenić bohaterstwo sprawiedliwych wśród narodów świata, wśród których było ponad 7 tysięcy Polaków, którzy narażali swoje życie i swoich rodzin, aby ratować Żydów. Prezydenci rozmawiali też o współczesnych sprawach, które łączą Polskę i Izrael, współpracy gospodarczej, kulturalnej i militarnej, ale także historycznej. Na zakończenie briefingu prezydent Rywlin zaprosił Andrzeja Dudę do odwiedzenia Izraela, a o 15:30 obaj prezydenci wezmą udział w głównej uroczystości na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau, podczas której oddadzą hołd wszystkim ofiarom Holokaustu. Mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. Najważniejszymi uczestnikami obchodów są byli więźniowie. Na uroczystościach jest ich około 200. Grzegorz Tomaszewski z Głuchołaz na Opolszczyźnie trafił z rodziną do Birkenau, gdy miał 5 lat. Został przywieziony z Witebska w bydlęcym wagonie. Od razu cały transport skierowano do komór gazowych, choć ludziom mówiono, że to były łaźnie. Przypadek sprawił, że nie zginął. Jak otworzyli do krematorium wejście, były 3 schodki. W rogu kucłem. Drzwi były otwarte, tak żeby mnie było widać. Siedziałem jakiś czas. Przyszedłem do przedsionka krematoryjnego. Siedziało tutaj 2 czy 3 esesmanów i kazali mi stanąć pod ścianą. Po jakimś czasie każą otwierać to krematorium. Transport do mój, po prostu brakło tego cyklonu B. Z całej rodziny piekło obozowe przeżył tylko Grzegorz Tomaszewski, który ponad rok spędził w szpitalu, w którym pseudomedyczne eksperymenty prowadził Józef Mengele. Biskupi Europy zaapelowali, by o 15 w godzinie wyzwolenia Auschwitz-Birkenau zapalić świece i pomodlić się za zamordowanych. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova spotka się jutro m.in. z ministrem sprawiedliwości, marszałkami Sejmu i Senatu, pierwszą prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego, oświadczył w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Nie skomentował on wezwania do MSZ przedstawiciela Komisji w Polsce. Vera Jourova podczas wszystkich spotkań chce rozmawiać o reformie sprawiedliwości w naszym kraju. W Chinach rośnie liczba ludzi zarażonych nowym typem koronawirusa. W całym kraju chorych jest ponad 2700, zmarło 80 osób, prawie 6 tysięcy jest badanych. W Wuhan trwa budowa 2 wielkopowierzchniowych tymczasowych szpitali na 2300 łóżek. Lokalne władze poinformowały, że będą chciały przystosować też około 5000 miejsc w innego typu placówkach medycznych dla potencjalnych pacjentów zarażonych koronawirusem. Liczba zarażeń gwałtownie wzrosła. Wczoraj władze podawały informacje o 2000 pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem. Dziś ta liczba wzrosła o kolejne 700 przypadków. W całych Chinach do 2 lutego przedłużono okres wolnego od pracy. Władze chcą maksymalnie ograniczyć podróże Chińczyków wewnątrz kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wiosna znów, co ma kolorów brak, jeziora moich łez spowiła jasna mgła, bo jak zatrzymać sen, jak wytłumaczyć, gdy wszystko będzie tak, jak gdyby nic, a ziemia znów wyda swój plon z czerwonych maków pachnących krwią. Pierwszym gościem specjalnego wydania programu Historia z książki jest pan Grzegorz Rutkowski, historyk z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy oczywiście dzisiaj Auschwitz. To jest dzisiaj jest 27 stycznia, ten dzień wyzwolenia. Cofnijmy się troszeczkę jeszcze. Auschwitz powstaje, Niemcy wymyślają Auschwitz. Po co im to, co to będzie, co to wymyślili oni właściwie? Czy początkowo obóz w Auschwitz był obozem koncentracyjnym, czyli funkcjonował od 1940 roku jako obóz koncentracyjny głównie dla więźniów politycznych Polaków. Po 1941 roku i funkcjonował od połowy 1940 roku do 1941. I zdecydowaną większość więźniów stanowią Polacy. Od 1941 roku do tej grupy więźniów dochodzą jeńcy armii sowieckiej. Natomiast wówczas jeszcze jest to stosunkowo nieduży kompleks obozowy, stosunkowo powiedzmy do tego, co później, czym się później stanie Auschwitz, czyli gigantycznym kompleksem obozu koncentracyjnego, obozu pracy, obozu zagłady. Mniej więcej od roku 1942 w ramach ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, po prostu Holokaustu, Niemcy decydują się na przeprowadzenie na olbrzymią skalę eksterminacji ludności żydowskiej z Europy. Początkowo ludności polskiej, polskich Żydów w akcji Reinhardt, później także innych grup Żydów z innych podbitych krajów. Wiemy już, że 1 300 000 około, przecież dokładnie, nie poznamy tych ofiar. Czy Niemcy wtedy zakładali, że to tak będzie wyglądało, że tyle tam zaplanowali zgładzenia ludzi, no głównie Żydów oczywiście? Co do planów niemieckich, to musimy zdawać sobie sprawę, jak skąpe są dokumenty. Większość dokumentów zostało zniszczonych dzięki procesom norymberskim. Jesteśmy w stanie odtworzyć, jaka była dynamika tego procesu. Więc wpierw jest konferencja w Wannsee, gdzie zapada decyzja na najwyższych szczeblach SS, Służby Bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, że dojdzie do ludobójstwa. To nie znaczy, że wcześniej nie dochodziło do zbrodni, bo do zbrodni dochodziło. Wcześniej na terenie Niemiec także, jeszcze przed wybuchem wojny, mamy obozy koncentracyjne, ale nie mamy obozów zagłady, obozów śmierci. Birkenau pełni także funkcję w stosunku na przykład do obozów śmierci na terenie generalnego gubernatorstwa, właśnie Treblinki, Bełżca, Sobiboru, funkcję obozu, w którym następuje wyniszczenie poprzez pracę. To nie jest miejsce, gdzie ma nastąpić tylko i wyłącznie eksterminacja ludzi, którzy tam są przywożeni. Część ludzi, którzy nadają się do pracy, ma zginąć według nazistowskiej doktryny, zamęczona poprzez pracę. Czy chodziło tam rzeczywiście o jakąś konkretną pracę, która by coś tworzyła? Czy w Auschwitz stworzono kompleks zakładów chemicznych IG Farben? Bo tak, obozów były de facto trzy. Mamy Auschwitz 1, czyli to jest ten obóz wcześniej Auschwitz. On się znajduje w Oświęcimiu. To jest ten obóz koncentracyjny, gdzie znajdują się więźniowie polityczni. Tam znajduje się m.in. Pilecki. Mamy Auschwitz II, Birkenau, tam jest obóz zagłady, ale także gigantyczny obóz, który jest takim rezerwuarem dla pracy niewolniczej. Auschwitz III, który znajduje się wokół stworzonych zakładów chemicznych. Wspominaliśmy, ponad 1 300 000 ludzi zginęło. W jaki sposób większość tych ludzi zginęła? Czy to wiemy? Zginęła w komorach gazowych. To jest właśnie ta część obozu zagłady, tego kompleksu Auschwitz. No i mamy tutaj sytuację, że z 1 100 000 Żydów, którzy są tam przywożeni z całej Europy, i w większości to są Żydzi z Francji, z Węgier, z różnych innych stron Europy. Zgładzenie to jedna rzecz według tego całego potwornego zamysłu. Drugie, Niemcy spodziewali się dużych korzyści materialnych. Praca niewolnicza. To jest praca niewolnicza więźniów. To jest dobytek osób zamordowanych. Już tutaj wspominałem o 1 100 000 ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy znaleźli się w Auschwitz. 200 000 z nich zostało wyznaczonych do pracy niewolniczej. Reszta została zgładzona. Została zgładzona w przeciągu maksymalnie kilku godzin od momentu, kiedy znaleźli się w obozie. Czy ta potworna wiedza Auschwitz była znana aliantom? Na ile? Czy w ogóle można było reagować? Czy zmienić front wojny, że tak powiem? Czy tutaj wokół oceny, czy można było i na jakim etapie zastopować Holokaust, czy też działanie Auschwitz, czy też innych obozów, kompleksów obozowych na terenie całej Europy, które funkcjonowały, no jest cały czas żywa. To jest tak, władze polskie były pierwszym państwem i tutaj Rzeczpospolita dołożyła dużych starań, aby informacje o obozach koncentracyjnych, ale także o obozach zagłady dotarła do aliantów. I mniej więcej od 1944 roku ta wiedza dociera do społeczeństw, do mediów, gdzie się przebija informacje o tym, że Niemcy na dużą skalę robią coś złego, doprowadzają do zbrodni i ludobójstwa, bo o tym, że obozy koncentracyjne funkcjonują, to jest informacja, która gdzieś przebija się w mediach. Natomiast wcześniej, nawet jeżeli funkcjonowały gdzieś obozy koncentracyjne, a one przecież nie funkcjonowały tylko i wyłącznie w Niemczech nazistowskich, prawda? Te obozy funkcjonowały w wielu innych rejonach świata i od XIX wieku. Ale nikt nie spodziewa się, że po prostu skala zbrodni jest tak gigantyczna, że liczba obozów jest tak wielka i że są obozy zagłady. Dopiero to zobaczono, jak wyzwalano. W którym momencie Niemcy zorientowali się, że to już koniec i jak zachowywali się w Auschwitz? Tak, jeżeli chodzi o Auschwitz, no tutaj mamy marsze śmierci. Niemcy decydują się na ewakuację więźniów. A ona przebiega w dwóch etapach. Najpierw jest to 65 000 ludzi, później jest to 56 w drugiej fali. Od połowy 1944 roku zaczynają dochodzić do wniosku, że widzimy tu też w wypadku właśnie Marszu Śmierci, że ludzie są postrzegani nie jako istoty ludzkie, tylko jako zasoby, jako ci niewolnicy, którzy mają pracować, których albo trzeba zniszczyć, ponieważ są niegodni życia, ale można jeszcze przed śmiercią ich wykorzystać. No i to w marszach śmierci są ewakuowani do innych obozów, żeby też chociaż pracować. Po drodze tysiące z nich przecież. Dokładnie. Ci, którzy nie są w stanie, a umierają, jeżeli nie są w stanie iść, są zabijani, stąd też to określenie, marsze śmierci. Natomiast tak, Niemcy od drugiej połowy 1944 roku są świadomi tego, że część obozu trzeba ewakuować, natomiast takie zniszczenie infrastruktury obozowej, to jest dopiero tuż przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Likwidują też papiery po sobie. Tak, jednak spodziewałem się, że może coś potem być po wojnie przeciwko nim użyte. Tak, naturalnie. To jest kwestia też innych obozów zagłady. No przecież nie bez przyczyny prowadzone są w wielu miejscach, gdzie znajdowały się obozy zagłady, badania archeologiczne, żebyśmy my wiedzieli cokolwiek o ich funkcjonowaniu. Jak wyglądał ten dzień, te dni końca Auschwitz, armia sowiecka wkracza w tamte rejony? Dowództwo frontów nie było poinformowane sowieckich, Armii Czerwonej, nie było poinformowane bezpośrednio o tym, że trafią na tak gigantyczny kompleks obozowy. W trakcie ofensywy sowieckiej na Niemcy, to jest operacja Wiślańsko-Odrzańska, Armia Czerwona dociera

Historie jak z książki. Gościem specjalnego programu Historie jak z książki jest pani Nina Majewska-Braun. Serdecznie panią witam. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Tajemnica z Auschwitz. Prawdziwa historia. Tę książkę wydała Bellona. I powiedzmy na początku, co to jest? Niech powie to autorka najlepiej. Historię podarowała mi moja niespełna 80-letnia przyjaciółka, która w miarę naszej znajomości coraz bardziej się przede mną otwierała i powoli zaczęła opowiadać historię swojego życia i życia swojej mamy. I ja długo się nosiłam zamiarem spisania tej historii. Chodziła za mną przez jakieś 3 lata. Zaczęłam poszukiwać różnych dokumentów i w archiwach Auschwitz i w IPN-ie, ale Ewa rok temu powiedziała podczas naszego wyjazdu, że ona marzy, żeby ktoś opowiedział historię jej mamy, która trafiła do Auschwitz jako zakładniczka ze swojego męża, który ukrywał się w szafie, który widział to aresztowanie. On podjął decyzję, że nie wychodzi ze skrytki. Ona podjęła decyzję, że go nie wydaje, czym uratowała mu życie. No i co się stało? I stało się tak, że Stefania trafiła do Auschwitz. Najpierw trafiła do więzienia w Częstochowie, potem trafiła do więzienia w Auschwitz, gdzie na bramie, właściwie w momencie jej wejścia do obozu, co potwierdzają świadkowie i przyjaciółka mojej bohaterki z obozu, pani Zofia, wypatrzył ją Niemiec, Jürgen, SS-man. Nie dlatego, że zakochał się w niej od razu i tak dalej. Ona go urzekła dlatego, że była bardzo podobna do jego tragicznie zmarłej żony. I w tym człowieku, który był SS-manem, który był Niemcem, który był po drugiej stronie barykady, uruchomiły się takie bardzo ludzkie odruchy i spowodowały, że on tej kobiecie zaczął pomagać. Ja nie mówię, że on był dobrym Niemcem, dobrym SS-manem. Ona uruchomiła w nim dobre emocje i spowodowała, że on zaczął pomagać. I to, jak ona szybko dostawała pomoc, było bardzo zdumiewające dla więźniarek, które były w obozie. Nie spodziewały się, że myślały, że jest jakąś szychą podziemia, że jest kimś wyjątkowo ważnym. Nie wiedziały, nie miały świadomości, że pomaga jej Niemiec. I ten Niemiec ze Stefanią był do końca. On był w Auschwitz, w Ravensbrück, w Flossenbürgu. Dzięki niemu przetrwała Marsz Śmierci i została wyzwolona w maju 1945 roku przez Amerykanów. I żyła długie lata po wojnie? I żyła długie lata po wojnie, ale to dzień aresztowania Floriana był również dniem, który zburzył dziewczynkom dotychczasowe życie, dlatego że straciły jednego dnia nie tylko mamę, która została zabrana do więzienia, ale również ojca. Opiekowały się nimi obce osoby. Autorka Nina Majewska-Braun opowiada w specjalnym audycji Historia z książki o swojej książce Tajemnica z Auschwitz. My dziś mówimy o niej 27 stycznia, w dniu specjalnym, w dniu rocznicy wyzwolenia tego okropnego obozu. Transport liczył 758 osób. Gdy pociąg się zatrzymał, to w tym momencie oczy nam się otworzyły, gdzie myśmy wpadli. Gdyż SS-mani znajdujący się wówczas w Oświęcimiu zrobili szpaler od pociągu aż do bramy. Los, los i pałkami z jednej, z drugiej strony nas spędzili i na dziedziniec przed tym gmachem. To był pierwszy transport do obozu w Oświęcimiu. Nikt z nas nie słyszał o jakimkolwiek obozie koncentracyjnym. Nikt z nas nie wiedział, co to jest Oświęcim. I ustawiono nas, ja otrzymałem właśnie ten numer mój 92. Brat mój na przykład znowu, który był razem ze mną, otrzymał numer 334. Brat nie żyje, bo zginął w obozie w Oświęcimiu. I naszym całodziennym zajęciem to było tylko ćwiczenie tak zwanego sportu. W jaki sposób to wyglądał ten sport? No oczywiście kazano na przysiadzie dookoła tego gmachu skakać, to wałować się, położyć na boku i wałować się naokoło tego bloku, to ręce założyć na kark i podskakiwać, tak zwany Entengang, czyli kaczy chód, prawda? W tym sposób cały dzień tak zwany ten sport. Odbywa się apel, czyli sprawdzanie obecności wszystkich więźniów. Szeptem rozchodzi się wiadomość wśród więźniów, że jeden z heftlingów uciekł. Jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje wynikną dla ogółu. Stoimy uszeregowani po 10 więźniów blokami. No, zjawiają się SS-mani z Wydziału Politycznego z Maxem Grabnerem na czele i zaczyna się przesłuchiwanie więźniów w sprawie ucieczki. Każdy przesłuchiwany, o ile odpowie, że nie znał tego, który uciekł, jest brutalnie rzucany przez trzymających go SS-manów na kozioł, a dwaj inni SS-mani z dwóch stron biją z całej siły nachajami na przemian po siedzeniu. Krew tryska poprzez spodnie, a niesamowite krzyki katowanego rozlegają się dookoła. Nieszczęśliwy, który powiedział najpierw, że nie znał tego, który uciekł, nie mogąc znieść cierpień, bełkoce na pół przytomnie, że powie, że wie, jak uciekł, co natychmiast notuje stenograf oczywiście. Kontynuują dalej przesłuchanie. Oczywiście po chwili więzień ten znów mówi, że nic nie wie i nie znał uciekiniera. No, więc rozbestwieni SS-mani ponownie rzucają go na kozioł i biją, szatkując mu po prostu siedzenie. A katowany traci wreszcie przytomność i jest rzucony jak bezużyteczny łachman pod ścianę bloku. Następuje przesłuchanie następnego więźnia. W międzyczasie wszyscy muszą stać na baczność. Niektórzy padają zemdleni na skutek strasznego upału i pragnienia. Wiemy już, że uciekł więzień Wiejowski. Przesłuchiwanie trwało od soboty, od południa, gdzieś od 11 czy 12, do niedzieli, do godziny gdzieś 3 po południu. Namęczono, sponiewierano masę wtedy ludzi, bez efektu, bo tego więzienia wtedy nie zapano. To był głos mężczyzny więźnia z tego słynnego pierwszego transportu, który z Tarnowa pojechał do Oświęcimia. Ten mężczyzna mówi, te początki opowiada, że nie wie, gdzie jest. Wciąż się dziwi, prawda? Te następne doświadczenia też są takie nowe. I teraz chcę wrócić do pani znakomitej książki Tajemnica z Auschwitz, pani Nina Majewska-Braun. Wróćmy do pani Stefanii Stawowy, której przeżycia będą w pewien sposób co jakiś czas tożsame z dźwiękami, które będziemy dzisiaj słychać z Archiwum Polskiego Radia. Tak naprawdę historia Stefanii nie jest historią unikatową. To jest historia wielu kobiet, wielu ludzi, którzy trafili w to piekło. Ja w momencie, kiedy usłyszałam o tym, że ona trafiła jako zakładniczka za męża, myślałam, że to trafiła mi się bardzo unikatowa historia. Tymczasem rozmawiając ze świadkami i też przyglądając archiwa Auschwitz, okazało się, że takich kobiet była cała masa. Bardzo wstrząsające były momenty i relacje osób, które przyjeżdżały do Oświęcimia. Nie, tak jak powiedzieliśmy, one nie miały świadomości, jak obóz wygląda, bo przecież wiedza o obozach nie była wiedzą powszechną. To była wielka tajemnica i tabu, co się tam działo. Jeżeli ktoś przyjeżdżał zwiedzać obóz, bo też były takie koncepcje, żeby ten obóz był pokazywany, między innymi Czerwonemu Krzyżowi, to oczywiście odstawiano teatrzyk i pokazywano rzeczy, które... Obóz pracy. Obóz pracy, który nie miał nic wspólnego z obozem takim de facto. Stefania trafiła do obozu w bydlęcym wagonie i przyjaciółka trafiła do obozu normalnym, osobowym, zbiorczym transportem. Co znaczy, że wyruszyła z Łodzi, ale po drodze objeżdżali kolejne miasta, żeby zbierać kolejnych więźniów. I to, co było najbardziej szokujące dla więźniów, którzy przybywali do tego obozu w nocy, i to się pojawia w wielu relacjach, oślepiające światła. Reflektory tak silne, że ci ludzie, którzy wychodzili z tych zaciemnionych wagonów, oni po prostu byli oszołomieni i część z nich myślała, że trafiła do ogromnego, dużego miasta, że to są światła jakiegoś nowoczesnego miasta. Także pierwszym oszołomieniem oczywiście były światła ramp, ale to, co się działo później, nagość i selekcja, były kolejnym szokiem, właściwie czymś, co nie mieściło się w głowie. Po muzycznej przerwie kontynuujemy tę rozmowę. Źle mi ciężko, lecz cóż, ty jesteś daleko. Już piasek twe oczy kryje, to drogie serce nie bije. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła? Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła? Na moją pryczę i jak dawniej pocałujesz mnie. pocałujesz mnie. Tak źle mi ciężko, lecz cóż, ty jesteś daleko. Już piasek twe oczy kryje, to drogie serce nie bije. Czemuś mnie tak skrzywdziła i samą zostawiła. Cudowne spotkanie, na duszy lekko błogo, na duszy lekko błogo. Lecz cóż, taka krótka chwila, nacieszyć się tobą nie mogę. Zaraz ode mnie odchodzisz, ja wiem, świata się boisz, złego ludzkiego wejrzenia. Chowam się pod kot, szukając ukojenia. Wszak taka cudna noc wzmacnia bardziej ból. Lecz myślę, że przyjdziesz znów, że to wszystko na jawie. Ach, przyjdź, mamo, przyjdź, moje kochanie. Blok wielki, 30 kilka metrów. Na bloku było 1200-300 ciężko chorych na biegunkę. Miałam 24 łóżka oddzielonych na izbę położniczą. Przyjęłam pierwszy poród u cyganki, której dziecko jako pierwsze zostało przy życiu, bo przedtem wszystkie dzieci były niszczone, topione. Porodów było bardzo dużo, gdyż wciąż przychodziły transporty. Śliczne się dzieci rodziły, chętne do życia. Pierwsze parę dni niektóra matka troszkę karmiła, ale to było bardzo krótko. Ona nie miała odżywienia, nie miała po czym karmić. Matka była głodna, dziecko głodne. Dziecko przyjmowało taki wygląd biały, wapienny, pergaminowy. Wreszcie umierało. Matki strasznie płakały, wyły, skowyczały. Głos chyba szedł pod niebios. Pewnego razu doktor Mengele przyszedł i zażądał, gdzie jest ten numer. Akuratnie kobieta, która miała ten numer, była 2 godziny po porodzie. Więc powiedziałam do niego, że dopiero 2 godziny, jak ona rodziła. Spojrzał się, mówi, ja się o to nie pytam, ona ma wstać. Więc wstała, krew się leje, każe wziąć dziecko sobą, das Kind sie soll mitnehmen. No, wzięła to dzieciątko, zarzuciłam koc na nią i prosto do wozu i zawiózł ją z tym dzieckiem do krematorium. Nie wróciła już więcej. To była pani Stanisława Leszczyńska, położna pani, wie o tej kobiecie przecież. Tak, to jest bohaterka mojej kolejnej książki, Anioł życia z Auschwitz. Już opowiadamy? Tak, która się ukaże w lutym, więc już w zasadzie za chwilę. Ale wracamy teraz do tej książki, która powstała, o której rozmawiamy tak. Dzisiaj. Kobieta, poród. To jest ten moment, który bardzo przykuł moją uwagę, jeżeli chodzi o pokazanie tej granicy życia i śmierci, tego przechodzenia ze strony życia. Poprzednio już mówiliśmy troszeczkę o tym, że przyjeżdża zorientowanie, ludzie przyjeżdżają z życia, myślą, co tam w domu się stało, co jest z dziećmi, i nagle bardzo szybko musimy dojść do innej sytuacji. Mhm. Jestem naga, nigdy nie pokazywałam się naga. Znaczy ludzie byli odarci ze wszystkiego i to, co powiedziała... To jest takie dochodzenie do stracenia człowieczeństwa, prawda? Ona tak, mówi o tym. To, co powiedziała, co mnie bardzo uderzyło, przyjaciółka mojej bohaterki z obozu, w momencie, kiedy ona przyszła do obozu, pierwszym szokiem było to, że miała swoją ulubioną na sobie sukienkę, zieloną jedwabną sukienkę i bezpardonowo więzień odciął jej rękaw, zerwał jej rękaw, żeby wytatuować numer. I to był moment, gdzie ona mówi, że straciła po prostu człowieczeństwo, straciła wszystko, stała się nikim. I po tym wszystkim dostała brudne ubrania po jakimś innym więźniu, ze śladami krwi i wszystkiego, co mogło na tych ubraniach być, i w zasadzie przestała być człowiekiem. Pani Stefania też tam spotyka kobiety w ciąży, które rodzą. Tych kobiet w ciąży było szczególnie dużo po Powstaniu Warszawskim, po 1944 roku. To było najwięcej porodów, jakie się odbywały w obozie. I to były kobiety, które trafiały już w ciąży, zazwyczaj były to kobiety, które już w ciąży trafiały do obozu. Kobiety wchodząc do obozu bardzo szybko traciły menstruację, bardzo szybko traciły okres i w zasadzie zajść w ciążę było nieomal niemożliwe. Co nie znaczy, że się nie zdarzało, bo trafiłam też na taką relację, gdzie więzień poznał więźniarkę, zakochali się w sobie już w obozie, znaleźli księdza, który udzielił im ślubu, poczęli tam dziecko i to dziecko się tam urodziło. Niestety nie przeżyło. Natomiast polityka Niemców też się zmieniała w miarę trwania wojny i w 1943 roku wyszło zarządzenie, że dzieci nie tyle mają być od razu zabijane, co mają być zniemczane. To znaczy dzieci z obozów wywożono między innymi do ośrodków pod Łodzią i pod Nakłem i tamte dzieci podlegały zniemczeniu, czyli od początku uczyły się języka, wykasowywano im wspomnienia. Przy okazji tej sytuacji, o której słyszeliśmy i ten dźwięk słuchaliśmy, wychodzi coś, jak, że w tak potwornych warunkach, odczłowieczonych, kobiety ze sobą solidaryzują się. Nie było możliwości, tego co mówiły więźniarki, z którymi rozmawiałam, nie było możliwości przeżycia obozów w pojedynkę. I szczególnie kobiety się bardzo przyjaźniły i bardzo sobie pomagały, ale szczególnie pomagały też tym kobietom, które rodziły dzieci, bo przecież one nie miały niczego. Słuchaliśmy panią Stanisławę Leszczyńską w tym archiwalnym ujęciu. Za chwilę kolejny głos z archiwum Polskiego Radia. Zaczęłam pracować w lesie, niedaleko obozu. Zdawało mi się, że jest to dla mnie jakaś cudowna ulga, odejście poza baraki napęczniałe krzykiem, bólem, brudem, cuchnące, straszliwe, obłożone codziennie zwłokami lub konającymi ludźmi. Las przyniósł zapach sosnowych gałęzi, ale po paru godzinach pracy zobaczyłam, że do lasu wjeżdżają ciężarówki i zdziwił mnie dziki, przeraźliwy krzyk kobiecych głosów. Ciężarówki zniknęły w leśnej alejce, a po jakimś dość długim czasie zobaczyłam, że pomiędzy drzewami w dole osłonionym gęstwą krzewów pali się ogień ciężki od dymu i zobaczyłam, że podjechała ciężarówka, że podniesiono klapę i że sypywano do tego dołu zwłoki nagich ludzi. Były to pierwsze doświadczenia z gazem cyklonem dokonywane w małym domku leśnym, uszczelnionym doskonale, dokąd właśnie przywieziono te kobiety ciężarówką, gdzie zamordowano je i gdzie od razu w leśnym dole spalano ich zwłoki. Spalono ich zwłoki. Szokujące jest to wypowiedź pani Seweryny Szmaglewskiej. Ten dźwięk sprzed lat. To, co było uderzające w momencie, kiedy wjeżdżało się do obozu, to był niesamowity smród. Słodkawy smród spalonych ciał. I o tym mówią wszyscy. I ten smród roznosił się na kilkanaście kilometrów. Jak się wjeżdżało normalnym połączeniem, takim na dworzec w Oświęcimiu, to były momenty, że było widać z komina krematorium ogień wysoki na 5 metrów. Pani bohaterka, dzięki temu, co pani mówiła, że miała opiekuna niechcąco i przez to przeżyła i żyła lepiej od innych przeciętnie, no, jadła więcej chociażby, mogła to bardziej oglądać, lepiej zapamiętała być może również takie rzeczy dotyczące poszukiwania fragmentów, argumentów z tamtego dobrego świata. To była podstawa. Pisze o choince, tu pani mówi o lesie. Tak, ja piszę o choince, bo rzeczywiście dziewczyny te, które były w obozie, które się z sobą przyjaźniły, między innymi pani Stefania, Zofia, Kama i tak dalej, one w momencie, kiedy była gwiazdka i Boże Narodzenie, zostały wybrane zupełnie przez przypadek do tego, żeby iść do lasu i wyciąć choinki dla SS-manów. I poprosiły ich wtedy o możliwość wycięcia choinki też dla nich i rzeczywiście SS-mani się zgodzili i na bloku stanęła choinka. I one tą choinkę też po części ubierały, także z rzeczami, które dostawały z paczek, jakimiś tam papierkami, nie papierkami, ozdóbkami, ale też jedna z nich wykradła z SS-mańskiego bloku prawdziwe bombki. I poszukiwanie normalności i wspomnień i tego realnego świata, to była ta siła, która powodowała, że one chciały przetrwać. Moja bohaterka z tamtego świata miała zdjęcie swoich córek, małej Basi i małej Ewy, które było... Mimo, że naga przechowywała je w ręce, pamiętam. Tak, tak. To w ogóle był jakiś majstersztyk. Ewa cały czas podkreśla, że mama przeżyła obóz dlatego, że ona chciała wrócić do dzieci. I to też mówi jej przyjaciółka, że najważniejsze dla tych kobiet to było do czego wracać i te takie muśnięcia normalności. Nawet jak szły w Marszu Śmierci, który był tragicznym wydarzeniem w ich życiu, to w zapiskach mojej bohaterki pojawiają się często takie wtrącenia. Piękna pogoda, przepiękne góry, piękne domy. I w wielu wspomnieniach więźniarek jest to podkreślane. Także one też próbowały dopatrzyć się jakichś takich normalnych, ładnych rzeczy, które by dały im siłę na przetrwanie. W rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, a było to 75 lat temu, rozmawiamy z autorką książki, panią Niną Majewską-Braun, książki Tajemnica z Auschwitz. Niesamowitych wspomnień. Wiatr będzie. tej niewątpliwie sytuacji niezwykłej pod każdym względem, w sytuacji, jaką stwarza obóz koncentracyjny będący obozem śmierci, w tej sytuacji przecież nie obserwowało się całkowitego upadku ducha. Przeciwnie, ci wszyscy, którzy nie byli tak zwanymi muzułmanami, czyli ludźmi rezygnującymi już z siebie, ci wszyscy potrafili do ostatka zaznaczyć, że protestują przeciwko temu, co działo się w obozie koncentracyjnym. Obóz przeżywał swoje chwile ciężkie i przeżywał swoje wielkie złudzenia w oparciu najczęściej o sytuację wojenną. O Powstaniu Warszawskim wiedziałyśmy bardzo szybko, wiedzieliśmy wszyscy. Byliśmy już wtedy dość dobrze zorganizowani na to, żeby przez kolegów pracujących w biurach czy mieszkaniach esesmańskich mieć wiadomości radiowe. Słyszeliśmy nabożeństwo nadawane na rozpoczęcie Powstania Warszawskiego. Ta wiadomość oczywiście poruszyła obóz. Obóz był w pogotowiu. Pewnej nocy zaalarmowano nas, że na rampę do Oświęcimia zaczyna przyjeżdżać Powstanie Warszawskie. Istotnie przyjechały pociągi z powstańcami. Przyjeżdżały stopniowo, w miarę tego, jak powstanie tłumiono dzielnicami. Więźniowie, którzy byli w obozie już dłużej, więźniowie, którym się udało w jakiś sposób mieć możliwość zdobywania odzieży, zdobywania bielizny, koców, ci naturalnie pospieszyli z pomocą powstańcom. Słuchaliśmy już ostatniej dzisiaj wypowiedzi archiwalnej więźniarki, polskiej więźniarki z Auschwitz. Słowo Powstanie Warszawskie w rozmowie z panią Niną Majewską-Braun dzisiaj już się pojawiło. No właśnie, pani bohaterka też mówi, że mimo tego potwornego życia, które było jakby zmarginalizowane do przeżycia, do wegetacji, do najgorszego gatunku, był moment, kiedy zainteresowali się tym, co się dzieje na zewnątrz. W obozie co jakiś czas wybuchały plotki, że wojna się zbliża ku końcowi, że Niemcy przegrywają na froncie i tak dalej. Wystarczyło, że przyleciały nad obozem samoloty alianckie, żeby ci ludzie już zaczęli żyć nadzieją. I w momencie, kiedy wybuchło powstanie, tak jak tutaj zostało to powiedziane, w bardzo krótkim czasie do Auschwitz wjechało kilka tysięcy osób. I co ciekawe, to ci ludzie już nie byli tatuowani, oni mieli zupełnie inny status, oni byli uważani za osoby w zasadzie, można powiedzieć, internowane i do końca nie wiemy, jakie plany mieli Niemcy co do nich, dlatego że byli trochę inaczej traktowani. To były też osoby, gdzie, tak jak wspomniałam wcześniej, najwięcej kobiet w ciąży się pojawiło. To byli przede wszystkim młodzi ludzie, ale to ci byli też ludzie, którzy nieśli ze sobą informacje o tym, co się dzieje na zewnątrz. I tutaj pani wspomniała o różnego rodzaju protestach i tak pokazywaniu jakichś takich odruchów patriotycznych i rzeczywiście tak się działo. Nie tylko modlono się, śpiewano pieśni okołomaryjne, i chociaż to też było zabronione, ale w takich istotnych momentach dla historii naszego kraju więźniarki na przykład inaczej wiązały chustki. Z obowiązku miały chustki wiązać pod brodą, natomiast w tych dniach w ramach protestu wiązały chustki albo na czole, albo z tyłu głowy. Więc to też jest taki drobiazg, a one wiedziały, co robią, dawały sobie sygnał i to dawało nadzieję i budowało siłę. Niesamowite, ile jeszcze siły znajdowały w sobie, prawda? No przecież też myślano o powstaniu, tak? I Niemcy w którymś momencie robili też takie szkolenia sami dla siebie esesmani. Dotarłam też do takich dokumentów w obawie o tym, że wybuchnie duży bunt w obozie i co zrobić, żeby powstrzymać te ogromne ilości więźniów, którzy w jednym czasie mogliby się zbuntować. Czyli jakby Niemcy też przyzakładali taką sytuację. Nina Majewska-Braun była gościem specjalnego programu Historia z Książki. Bardzo pani dziękuję. To ja bardzo dziękuję i życzę wszystkim, żebyśmy nigdy nie doświadczyli takiego piekła na ziemi. Historie jak z książki. Na temat Auschwitz, Holokaustu,

Żegnamy reklamy.